राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 6 जून 1995 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। यह जिज्ञासु के संबंध बात बताई, यह बहुत ही लंबी लगी, लेकिन आपने जो क्षमता की बात बताई वह हमें बहुत ही कठिन लगती है, क्योंकि संसार के विषय इतने प्रभावशाली है कि क्षमता में रहना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए आप कृपा करके आप कोई ऐसा शुभ बात दर्शाएं कि जिससे क्षमता में रहने की स्थिति प्राप्त हो जाए। क्षमा बोलो भाई। सरल बात बता रहे तो कहते ये तो हम जानते, कहते तुम राम राम राम राम राम कब हुए, कहते सुर ही रहे। कठिन बात तो कठिन गई, लंबी बताओ लंबी है, ये तो छोटी बताई। अब किस तरह बताओ, आप पाठ कर दो। देखो मैं एक बात कहता हूँ, आप लोगों से क्षमा मांग कर कहता हूँ। क्षमा क्यों मांगता हूँ कि मैं अभिमानी बात कहता हूँ। अभिमान कोई करता हो तो क्षमा मांग लेनी चाहिए, भाई अभिमान मत करो। मैं छोटी बता दूँ, मध्य में बता दूँ, विस्तृत बता दूँ, आपको ऐसी बात बता दूँ। अब आप पसंद करो। सुबह बताई मेरी दृष्टि से मैंने अच्छी बताई, और मेरी दृष्टि अच्छी बताता हूँ क्योंकि कहने वाला अपनी इज्जत चाहता ही है, तो मेरी इज्जत तो अच्छी बताने से ही हो गई। तो अपनी कोई फजीट करना चाहता है क्या? तो मेरी दृष्टि से मैं अच्छी बताता हूँ, पर आपको अच्छी लगे वो आप पास कर दो, वो बताओ तो क्या बढ़ जाएगा। अच्छा और बताओ भाई, ये बतावा शुरू बहुत लंबी बात थी, आज बताई हुआ बहुत ही लंबी लगी, बहुत ही अच्छी लगी, अच्छी लगी, अच्छी लगी, लेकिन आपने जो क्षमता की बात बताई वो बहुत कठिन है। तो सुबह लगे तो बहुत अच्छी कहता है, ये भी अच्छी बात है। सुबह क्या बात थी आप संक्षेप बताओ। याद आ गई, अब याद आ गई, भूल जाता हूँ, हमारा माथा ऐसा ही है तो समझो। राम राम राम नारायण नारायण। सुबह की बात अच्छी लगी तो अब सुबह वाली बात कहता हूँ। नारायण नारायण नारायण। सुबह मैंने ये बात बताई थी कि जो साधन करते हैं वे साधक स्वयं साधक बन करके साधन करते हैं, और कई बने हुए अपने हैं जैसे ही रहते हैं और साधन करते हैं। तो उन साधकों में आप पहले अपनी अहंता को साधन के साथ लगा दोगे तो आपका साधन असली होगा और आप अपनी अहंता को किसी काम के साथ लगे तो वो काम असली होगा, दूसरा काम नकली होगा। अब ध्यान देकर सुने, जैसे आप लोग अपने को मानते हैं कि हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का काम आपके स्वतः होगा, स्वाभाविक आता रहेगा और गृहस्थ का काम करते रहोगे स्वाभाविकता। भजन स्मरण करोगे, सत्संग करोगे, स्वाध्याय करोगे तो मन में आएगा कि हम स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, परंतु कहते हम तो गृहस्थी हैं। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ख्याल करना, मेरा यही आशीर्वाद दे दो, मेरा जो मुझे कम है तो मैं गृहस्थ हूँ, तो गृहस्थ का काम तो होगा आपके तत्परता से। और सत्संग साधन करो तो क्या मैं कोई साधु मोड़ा थोड़ा ही हूँ जो बैठ गया हुई वही करे। मैं तो गृहस्थी हूँ, भक्त भक्त सत्संग कर लेंगे, भक्त भक्त पूजा काम कर लेंगे, तो ये बात होगी। तो सत्संग होगा कौन और गृहस्थ होगा मुख्य। अब कह दिया जा त्याग करो, तो त्याग करने में विचार करे, त्याग करे हमको बाबा जी थोड़े है, हम तो सगृहस्थ है। अरे गृहस्थियों को सब करना पड़ता ही है, झूठ कपट भेज करनी पड़ती है, ये तो सगृहस्थ है हम। तो गृहस्थ की एक अपनापना मैंपना माना हुआ होता है, तो वो मैंपना जो आप मान लोगे वो आपको स्वाभाविक कार्य होगा। मैंने बहुत बार ये बात कही है कि जो दूल्हा बन जाता है वो कोई बैठ जाए, ये बैठ जाएगा, अब धीरे चलो वैसे चलेगा, वो कोई है ना बींद माना बिंदरा तो ऐसे चलो तो वैसे हो जाएगा। तो मैं बदलते ही चाल बदलती है, ये मैंने कई बार कहा है, बहुत बार कहा है, मैं आज थोड़ा सा उसको खुले सकर कहा, वही बात हमारी वही है, नई बात कहां से ला बताओ। तो एक अहंता के बदलने से आपका सब कार्य बदल जाता है। आप अहंता तो रखते हो गृहस्थ की और करते हो साधन, तो साधन कैसे होगा, साधन भक्त भक्त पर होगा। और साधन वहां से निरंतर 24 घंटा में 23 घंटे और 59 मिनट नहीं होना चाहिए, समझे, 23 घंटा और 59 मिनट साधन होगा, और एक मिनट नहीं हुआ तो साधन नहीं हुआ, तो साधन नहीं हुआ सिद्धि जल्दी नहीं होगी। कितना बाकी रहा, एक मिनट भी बाकी रह गया तो साधन कैसे होगा। ऐसे साधन और असाधन दोनों सबके होते हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि जिसमें कोई किसी तरह का साधन न हो और किसी तरह का असाधन न हो, दोनों मिलेगा। दोनों मिलने से सिद्धि कैसे होगी, सिद्धि होगी केवल साधन होने से। और केवल साधन कैसे हो सकता है, उसका तरीका बताया मैंने, निरंतर साधन होना चाहिए। 23 घंटा 59 मिनट भी साधन होगा तो भी पूरा साधन नहीं हुआ, एक मिनट भी साधन रहित हुआ असाधन हुआ तो असाधन रहेगा साथ में, सिद्धि नहीं होगी। अरे पूरा साधन होने सिद्धि होगी, साधन पूरा होने पर सिद्धि की सेवा और क्या होगा, आप बताओ इतने बैठे हो, जिसका साधन पूरा होगा तो सिद्धि की सेवा क्या होगा, सिवाय सिद्धि की क्या होगा, बताओ। सिद्धि होगी जब 24 घंटे साधन है तो सिद्धि होगी और क्या होगा। तो 24 घंटे आपका साधन हो जाए, वो तरीका मैंने बताया, तो वो तरीका शुरू बताया तो आप लोगों को अच्छा लगा। तो ये बताता हूँ वर्षों से, ये कुछ आजकल ही नहीं बताता हूँ, मेरे को जब मालूम पड़ा, मैंने जब पढ़ा संतों से सुना तो मैंने कहना शुरू कर दिया, हाँ मिला दिया हमने, तो इस तरह से मैं तो कहना शुरू कर दिया। आप ख्याल नहीं करते, तो उसे ख्याल कराने के लिए मैंने एक तरीका सोचा, संतों की वाणी से, महात्माओं के वचनों से, शास्त्रों से और गीता से, विशेष मेरी गीता जी है, उससे मैंने तरीका बदला कि क्या करें। तो मैंने कहा कि आप जो अपने को मानते हो, अब ध्यान देकर सुनना, अपने को मानते हो कि मैं हूँ, आप जो अपने को हूँ मानते हो, उस मानने में आपके शरीर की मुख्यता रहती है। मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं साधु हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, बुरा आदमी हूँ, मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, तो चोर डाकू काम आपसे होगा। अरे आपने ये जज्जा मैं डाकू हूँ ही नहीं, चोर हूँ ही नहीं, आपसे चोरी नहीं होगी। मैं चोरी कैसे कर लू, मैं चोर थोड़ा ही हूँ। जैसे निरंतर साधु कर, मैं साधु थोड़ा ही हूँ, जो बैठे साधु नहीं करूंगा। इस तरह से मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरी कैसे कर लू, कर दी सकोगे आप। चोर हो तो चोर के मेरा काम ही है, जब कतरना मेरा काम ही है। तो अपने एक तो होती है शरीर का, एक होती है आपकी स्वीकृति। और मैं आपने जो स्वीकार कर लिया अपने को, अब चोर स्वीकार कर लिया, अब चोरी स्वाभाविक होने लगेगी आपसे। अरे ये विचार पक्का कि मैं चोर हूं ही नहीं कर सकती चोरी आप। मैं कैसे कर लू, मैं चोर हूं ही नहीं, कर सकू कैसे मार दो, मैं हिंसक हूं ही नहीं। तो ये दो जो अपना प्राण है, मैं हूं मैं नहीं हूं, इन दोनों में मैं नहीं हूं ये जल्दी सिद्धि करती है, जितनी मैं हूं ये परमात्मा सिद्धि जल्दी नहीं करती। उपराड़ी बताऊं खास, जैसे मैं जिज्ञासु हूं तो मैं जिज्ञासु हूं ये सिद्धि होगी, परंतु मैं संसारी नहीं हूं, मैं लोभी नहीं हूं, मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं चोर डाकू नहीं हूं, मैं झूठ कपट करने वाला नहीं हूं, ये अगर आप दृढ़ता से कर लोगे तो आपका साधन जरूर होगा। इसको तुम किसी आप करते नहीं, किसी गृहस्थी ऐसा करना ही पड़ता है, व्यापार झूठ कपट करना ही पड़ता है, अब करना ही पड़ता है तो साधन तेज कैसे होगा। ये खास बीमारी है। तो मैं क्या हूं, तो पूरी बात ये बताऊं कि मैं यह नहीं हूं, शरीर यह कहलाता है। तो मैं और यह दो थम्बा यह है, तो मैं थम्बा नहीं हूं। ऐसे शरीर यह है, यह मैं नहीं हूं। तो स्थूल शरीर यह है, वो मैं, यह मैं नहीं हूं। सूक्ष्म शरीर है, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण, मन बुद्धि, ये 17 मैं नहीं हूं। कारण शरीर अज्ञान कह दो, स्वभाव प्रकृति कह दो, वो मैं नहीं हूं। ये आपको पहले मानना पड़ेगा, ये मैं नहीं हूं। तो स्थूल रीति से क्या दिखती है, आकृति दिखती, आकृति है ये, आकृति है। तो आकृति मैं नहीं हूं, ये आकार दिखता ढांचा, ये मैं नहीं हूं। ये हरदम बदलता है। अगर आप वही हो जो बालकपन में थे, तो आप बालक थे तब तो बालक कहते थे, जवान जवानी कहने लगे, बूढ़ा तो मैं बूढ़ा कहने लग गया, अरे ये मैं नहीं हूं। वास्तव में आप शरीर हो क्या, अरे फिर शरीर मान, वैसे ही मानते हो, अरे साधन करना चाहते हो, कैसे साधन होगा। मथुरा से चौबे चले भांग पी करके चलोगे, जय जमुना मैया मित्र प्रयागराज जाएंगे, जमुना भी आप गया भी नौका भाई चलाने लग गए, सुबह पहुंचे तो कहाँ आए हैं, मथुरा है शहर, कौन मथुरा शहर, ये घाट है राम घाट, और यहाँ से तो चले ही थे, रात भर बंद होगा चला ही। मैं क्या किया कि डोरी बंदी को खोल ली, ऐसे डोरी बंदी हुई है ग्रस्त की, डोरी बंदी हुई शरीर की। मैं तो अमुक वर्ण का हूँ, अम्मा का आश्रम को हूँ, अब डोरी बंदी हम चलाओ को, सुबह वही पहुंचोगे जहां से चढ़े। इस तरह से मैंने कहा, आप अगर कल्याण चाहते हैं, आप अगर उद्धार चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप आकृति को मत मानो कि मैं ये हूं। इनको मानो तो नौकर तुम्हारा की वही बंदी है, मैं तो वो के वही हूं। तो आपके मन में वही बंधा हुआ है। अब साधन करो, बरसों तक करोगे, परिवर्तन नहीं होगा जल्दी। साधन किया हुआ निश्चित नहीं कि किसी जन्म में सिद्ध हो जाएगा, परंतु ये बात रहते हुए सिद्धि होने की है नहीं अभी संभावना। तो आप अगर साधन करना चाहते हैं, तो साधन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया कि आप अपने को बदलो। मैं ये नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, और जो स्वीकार कर दो कि मैं वन का हूँ, आश्रम का हूँ, अलुकाम करना हूँ, मैं व्यापारी हूँ, तो व्यापारी क्या है? ये तो है प्रतीति, और व्यापारी हुआ ये स्वीकृति। जाति बना दी गए और ये तो प्रतीति, और आपने मन में कर लिया व्यापारी में स्वीकृति हुई आपकी, तो स्वीकृति भी आपका रूप नहीं है। स्वीकृति अस्वीकृति मिट जाती है, अरे शरीर छूट जाता है, अरे शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो। तो ना मेरा आकृति स्वरूप है और ना मेरा स्वीकृति स्वरूप है, ये सबसे पहले आप करो अगर उन्नति चाहते हो, वास्तव प्रभुति प्रति परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो। तो ये बात मैंने कही। अब उसमें प्रतीति और स्वीकृति मैं नहीं हूं, मैं क्या हूं वो बात बताते हैं। मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ये पक्के हो जाए फिर आपका साधन तेजी से चलेगा। अंदर डोरी वहीं बंधी रहेगी, बातें सीख जाओगे, बड़ी पंडिताई हो जाएगी, पर बीच में खलबली मची रहेगी। कभी तो मेरे साधन हमारा बहुत ठीक है, कभी कहते आज तो मन नहीं लगा, साधन ठीक नहीं बना। एक दिन कहते आज तो बहुत ठीक रही, वृत्ति बहुत ही अच्छी रही। किसी दिन कहते आज तो भी हमारी वृत्ति ठीक नहीं। ये हलचल रहेगी उम्र भर, और ये मैं कहूं बदल दो तो आपकी एक हो जाएगी। जो बताया नहीं 23 घंटा 69 मिनट हो साधन करो, एक मिनट दी तो एक मिनट नहीं होगा। वो आप अपने को मनुष्य मानते हो तो 23 घंटा और 69 मिनट मनुष्य मानते हो, और मानते हो अपने को 24 घंटा मनुष्य मानते हो। हरदम मनुष्य हूं मैं, तो ये आकृति ही नहीं हूं। मैं साधु हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, हरदम इसमें ही जाते हो। अच्छा परमात्मा की प्राप्ति, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, संसार की प्राप्ति होगी। संसार शरीर संसार का है क्या आपका है? शरीर को अलग मानना ये बड़ा भारी अन्याय है। साधक सिद्ध नहीं कर सकता, शरीर की एकता संसार के साथ है, आपकी एकता परमात्मा के साथ है। नमई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो संसार में से एक शरीर को आपने खींच लिया, महान अनर्थ हो गया। आप बैठे बैठे साधन करते रहो, नाम हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगी, मेरा मन जाएगा, लोग चेत मर जाएंगे, जय बोलने लग जाएंगे, हजारों आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, पर मुक्ति नहीं होगी। वो साधन करोगे तो उसके तो होगा ही फल, पर कल्याण कैसे हो जाएगा? शरीर का कोई कल्याण होता है? श्रीकृति का कल्याण होता है? कल्याण तो शरीर से रहते हो तत्व होता है, शरीर के साथ झगड़े रहते हो। तो मैंने ऐसा मत करो, ये बताया सुबह कि आपका एक शरीर तो ये है, एक आपका भाव शरीर है, एक तो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर है, ये एक आपका भाव शरीर। अब ध्यान दे के सुना, भाव शरीर क्या? जैसे मैं तो जिज्ञासु हूँ, अगर तत्व ज्ञान आप चाहते हो तो जिज्ञासु तत्व ज्ञान होता है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, ना स्थूल शरीर हूँ, ना सूक्ष्म शरीर हूँ, ना कारण शरीर हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, फिर आपको तत्व ज्ञान होगा। और मैं योगी हूँ तो कर्मयोग सिद्ध होगा, सेवक हूँ, पूजक हूँ, संसार का सब संसार ये भगवान है और इनका मैं पूजा करने वाला पूजक हूँ, मैं सबकी सेवा करने वाला हूँ। तो सेवक ये भाव है, तो ये भाव का आप कर्मयोग की सिद्धि हो जाएगी। और यही मैं तो भगवान का हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, तो भगवान का हूँ तो भक्ति सिद्ध हो जाएगी। परंतु शरीर नहीं हूँ ये होने से होगा, शरीर रहते हुए मैं जिज्ञासु हूँ तो शरीर की मुख्यता रहेगी। ये खास बात है, अगर तत्व चाहते हो तो शरीर मैं हूँ, आकृति मैं हूँ, तो शरीर की मुक्ति नहीं होती। जिज्ञासु हूँ तो जिज्ञासु तो है गौण, या शरीर है मुख्य, तो मुख की विजय होगी, गौण की विजय कैसे होगी? मैं अमुक स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ। अब मैं साधु हूँ और जिज्ञासा करता हूँ परमात्मा, तो जिज्ञासा रखता हूँ, तो साधु हूँ जिज्ञासा रखता हूँ, तो जिज्ञासा रखते हो तो जिज्ञासा सिद्ध थोड़ी होगी, मैं साधु हूँ सिद्ध होगा? मैं साधु हूँ ही नहीं बिल्कुल तीन काल में, मैं तो केवल जिज्ञासु हूँ, मैं केवल योगी हूँ, मैं केवल परमात्मा का हूँ, सरस शरीर हूँ ही नहीं, मैं न जाति का हूँ, न वर्ण का हूँ, न आश्रम का हूँ, मैं हूँ ही नहीं। ये बात सही होगी तो आपको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तत्व ज्ञान, तो मैं भाव में आपके जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु हूँ और शरीर नहीं हूँ, न स्थूल शरीर हूँ, न सूक्ष्म शरीर हूँ, न कारण हूँ, मैं तो केवल जिज्ञासु हूँ। ये बात हो गई फिर आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। तो ये बात बताई मैंने शुभ है कि अपने आप को आप क्या मानते हो, अपने आप को साधु मानते हो, गृहस्थी मानते हो, स्त्री मानते हो, पुरुष मानते हो, जो मानते हो वो तो ढांचा है ऊपर, भीतर में आप न स्त्री हो न पुरुष हो नपुंस हो। अपने दर्पण में मैंने लिखा है कि परमात्मा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंस तीनों, मनुष्य शरीर स्त्रीलिंग नपुंस तीनों, प्रकृति पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंस तीनों है, प्रकृति भी तीनों लिंग और पुरुष परमात्मा भी तीनों लिंग और जीव भी तीनों लिंग है। कार्य क्या कि अलिंग है, ये न स्त्री है न पुरुष है और न प्रकृति है। अपने साधक दर्पण है ना, गीता दर्पण, उसमें ये बात लिखी अपर देना, अपने आप को ना पुरुष मानो न स्त्री मानो, आपको भी भगवान को भी प्रकृति को तीनों को, तीनों में तीनों लिंग आए हैं गीता में। इस अर्थ क्या हुआ, ना भगवान पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है ना नपुंसकलिंग है, ना प्रकृति पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है ना नपुंसकलिंग है, ना जीव पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है ना नपुंसकलिंग है। ये तो ढांचे पर है, भीतर से तो परमात्मा कारण से। तो तीनों के लिए तीनों शब्द आया गीता में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नपुंसक, उस उदाहरण दिए सभी। तो आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं हो, आप क्या हो, मैं सत्संगी हूं। तो सत्संगी हूं, अब असत का संग कैसे करूं, असत का जाने हुए असत का त्याग करूं, जो असत नहीं है उसे त्याग, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा नहीं है, असत मैं नहीं हूं, असत मेरा नहीं है, तो सही आप कैसे रह जाओगे। सत्संगी हूं मैं, असत्संगी नहीं हूं, असत से साथ मेरा संबंध नहीं है, मेरा सत के साथ संबंध है, मैं तो सत्संगी हूं। तो उस सत्संग हूं, मैं साधक हूं, मैं संसारी नहीं हूं। तो उसमें मैंने न्याय न्याय बता दिया कि तत्व ज्ञान चाहते हो तो केवल जिज्ञासा हूं, जिज्ञासु हूं। अब जिज्ञासु हूं और जिज्ञासा है और जिज्ञास्य है, परमात्मा तत्व है जिज्ञास्य और उनकी जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा और जिज्ञासु। व्याकरण मान लेंगे नहीं तो कह रहे आप ही मान लोगे, जिज्ञासा है ना, व्याकरण वाले जाने की क्या है, क्या उपदेन धातु है, उसे सन हो गया फिर जिज्ञासु बन गया, तो सदस्य से भिक्षु ऊ जो संन्यास जिज्ञासा बन गया, और जिज्ञास शब्द था अप्रत्यय, अप्रत्यय हो गया, अल्लाह का स्टाफ हो गया, जिज्ञासा बन गई। और ज्ञातुं योग्यं जिज्ञास्यं, जो जानने लायक वो जिज्ञास्य होगा, मिली अवनियत हो गया। तो इस तरह से व्याकरण से बन गया, ये तो आपको तो कह देता हूँ, इधर से आपको तो मान लो एक जिज्ञासु हूँ, एक जिज्ञास्य है, एक मेरी जिज्ञासा है, जैसे मैं दृष्टा हूँ वो दृश्य है और मेरी दृष्टि है, एक ध्येय है एक ध्याता हूँ, एक मेरा ध्यान है, एक ज्ञेय है मैं ज्ञाता हूँ, बीच में मेरा ज्ञान है, ये त्रिपुटी है। आगे ख्याल में तो त्रिपुटी लेकर हम चले परमात्मा तत्व के लिए, तो परमात्मा तत्व के लिए तो मैं जिज्ञासु हूँ, ये स्थाई नहीं रखना है। जिज्ञासु हो तो जिज्ञासा में केवल जिज्ञासा मात्र आशी पर जिज्ञासा ही रहनी चाहिए, थोड़ी देर तो जिज्ञासा, थोड़ी देर जिज्ञासा नहीं, 24 घंटा जिज्ञासा रहनी चाहिए। जिज्ञासु हूँ मैं तो जिज्ञासु भाई, मैं तो जिज्ञासु हूँ, ये जिज्ञासु बना के सिद्ध रखो आप, नियम से आप रख दे अंदर तक, कृपा करो रख करके देखो आप, मैं तो जिज्ञासु हूँ, भोजन करे मैं भोगता थोड़े ही हूँ, ये तो भोजन तो दे रहा है इसको, मैं तो जिज्ञासु हूँ। तो क्या होगा, जिज्ञासु भोजन कर से भोजन करोगे, जिज्ञासु रहन सहन से रहन सहन होगी, चलना फिरना व्यवहार जिज्ञासु का होगा वैसा होगा, और जिज्ञासु थोड़ी देर रखोगे तो संसार कैसे व्यवहार होगा आपका, उसे सिद्धि कैसे हो जाएगी। तो मैं जिज्ञासु हूँ। अब जिज्ञासा होकर के चलते चलते केवल जिज्ञासु हूँ, केवल जिज्ञासु होते ही आप जिज्ञासु नहीं रहेंगे, जिज्ञासा रहेगी। ये आप अपने को खूब उसमें तल्लीन कर देंगे तो जिज्ञासा को लेके तो जिज्ञासु होंगे, तो जिज्ञासु को जिज्ञासा में लीन करना पड़ेगा। जिज्ञासु को जिज्ञासा में लीन कर दो तो जिज्ञासा रह जाएगी, और शुद्ध जिज्ञासा रह जाए तो ज्ञान हो जाएगा। केवल जिज्ञासा और क्या होगा, आप इतने बैठे बताओ, समझदारी से सोचो कि केवल जिज्ञासा रहेगी तो क्या होगा, जिज्ञासी वस्तु रहेगी, जिज्ञासा कैसे रहेगी, तो तत्व ज्ञान हो जाएगा आप साहब भी। परंतु जिज्ञासु पना मिटाकर जिज्ञासा मात्र रखना आपका काम है, और आपका काम कुछ नहीं है, केवल एक ही काम कि मेरी जिज्ञासा मात्र है, जिज्ञासा ही मेरा स्वरूप है। जिज्ञासु तो मैं अपना अहंकार करता हूँ तब, और अहंकार है ये है अपरा प्रकृति, अहंकार भिन्ना प्रकृति रहता है अपरा ही हूँ, तो अहम मेरा स्वरूप नहीं है। इसको मैंने बताया है कि जैसे ये वृक्ष दिखता है, थम्बा दिखता है, व्यक्तियां दिखती है, ऐसे आपको संसार दिखता है, ऐसे मैं भी दिखता है कि नहीं, ये ध्यान देना बारीक बात है। मैं हूं तो मैं दिखता है ना, एक देश में आपको भान होता है ना, आंखों से नहीं दिखता है, परंतु मैं हूं ये भान होता है कि नहीं, कोई बताओ, नहीं होता, ये मैं हूं होता है ना, तो ये मैं हूं होता है, इसमें कोई शास्त्र से सीखा है आपने, किसी दूसरे ने बताया है, क्या गुरु ने बताया है, कि बताया क्या है, तो मैं हूं, तो इसमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है, मान्यता है, मान्यता मैं हूं, वो मैं लगा जो हूं हो गया, वो मैं छोड़ो तो है हो गया, हूं रह गई नहीं, तू है, यह है, वह है, अरे मैं हूं, मैं होते ही हूं होता है, मैं नहीं तो हूं होता ही नहीं, है ही होता है, तू है, यह है, वह है, अरे मैं होते हूं हो गया, तुम हूं तो मेरे साथ चिपका हुआ है तो है का है ही, तो मैं हूं, मैं छोड़ा और है हुआ, है हुआ, है की प्राप्ति, है की प्राप्ति करनी है जिज्ञासु, और कुछ नहीं प्राप्त करना है, कहीं से कोई लाड़ा नहीं है, जो है उसी प्राप्ति करनी है। अब हूं को ले है की प्राप्ति करो, हूं को जीता रखो, कैसे प्राप्ति हो जाएगी, हूं को जीता मत रखो, है की प्राप्ति हो जाएगी, शुद्ध है ही प्राप्ति क्या हो जाएगी, प्राप्त है क्या, हूं में है नहीं है क्या, हूं में है नहीं है, देखो आप विचार करो तो हूं तो मैं एक करूंगा, और तू इत्यादि मेरे तू कह सकते हैं, सब कहते हो यह कह सकते हैं, दूर हो तो वह कह सकते हैं, पर मैं तो मैं एक ही कहूंगा, और कोई है कहने वाला, वोट लो तो एक मैं का वोट एक कोई मिलेगा, हजार आदमी तू कह देंगे उसको सच्ची झूठी, हजार आदमी यह कह देंगे, दूर हजार आदमी वह कह देंगे, पर मैं कह देगा कोई, सिवाय मेरे कोई मैं कहेगा तो बोर्ड से मैं सिद्ध नहीं होता, है ही सिद्ध होता है सच्ची विरोधी। अब विचार कर लो भाई, इसमें शंका हो जाए तो बोल दो, फिर आगे चलो, तो है ही हुआ, मैं तो आपने अहम को लगाया, मैं को लगाया तब हूं हुआ, नहीं हूं होता ही नहीं, है ही होगा, अरे है ही तत्व ब्रह्म का, और स्वरूप क्या है आप बताओ, इतना वेदांत आपने रचा, उसका स्वरूप क्या है और क्या है आप बताओ, कोई है के सिवाय ब्रह्म का स्वरूप बताओ, क्या बताओगे, है ही नहीं, और क्या हो, और क्या बताओगे, आपकी वाणी चल नहीं सकती, है कहते हो नहीं की अपेक्षा, नहीं की सत्ता तब है कहते हो, नहीं की सत्ता तब है भी नहीं कह सकते, नहीं की सत्ता नहीं होगी, ना भाव भी देते सत्य, सत का भाव नहीं होता, ना असत भी देते असत भाव नहीं होता, तो असत का भाव नहीं होता तो है ही रहा, संसार को गया, बताओ संसार नाशवान है, क्षण भंगुर है। बहुत बार कहा कि संयोग और वियोग, इसमें वियोग नित्य है। संसार का वियोग नित्य है, तो संसार का वियोग करके है ही रहेगा, हूं कैसे रहेगा? मैं भी तो संसार में आ गया, मैं तू यह वह संसार में आ गया, न मैं रहा, न तू रहा, न यह रहा, न वह रहा, तत्व रहा। अरे इसमें प्राप्ति कहते हैं, प्राप्ति जानवर होती है, इसमें तत्व की प्राप्ति कहते हैं। तो पहले केवल जिज्ञासु में आपको बंधना होगा, मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ, न मोटा हूँ, न छोटा हूँ, न बलवान हूँ, न निर्बल हूँ, न रोगी हूँ, न निरोगी हूँ, न विद्वान हूँ, न मूर्ख हूँ, न धनी हूँ, न अधनी हूँ, मैं तो जिज्ञासु हूँ। ये आगे समझ में, क्यों जिज्ञासु हूँ? मैं तो हूँ ही नहीं, ये शरीर मैं थोड़ा ही हूँ। पढ़ने से बैठे थे तो बात चली, तो शरणानंद लोग कहते परमात्मा कैसे देखा है? शरणानंद को यहाँ देखा है कि कैसा है, कि मेरे जैसा। तो मैंने कहा ये मत सुनना कि दाढ़ी वाला ऐसा सूरदास है भगवान, मेरे जैसा का मैंने मैं हूँ कि नहीं, मेरे हूँ जैसा ही है वो है। अब क्या समझे तू क्या है? नहीं की अपेक्षा थे। हाँ जी है तो है, कहते हैं अपेक्षा थे, तभी तो मैं पहले कह दिया तू मैं यह वह ये चार इनको हटाने के लिए है कहते हैं उसको, ये लग रखने के लिए नहीं कहते हैं ना, उसको है कैसे कहें? जो कुछ उच्चारण किया जाएगा सापेक्ष शब्द होगा, निरपेक्ष उच्चारण नहीं होगा। आप इतने बैठे बताओ, निरपेक्ष उच्चारण करो, किसी की अपेक्षा से ही कहा जाएगा। इस बात से मैंने कई बार कहा है कि हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं, सूर्य के दो नहीं होते। कहो तो दिन कह दो, भले ही दिन कहोगे उसको राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लव निशा, रात है ही नहीं। तो आप दिन कह दो अपनी अपेक्षा भाई, कि सूर्य की अपेक्षा रात और दिन दो है वह, तो जैसे रात और दिन दो नहीं है, है नहीं, दोनों नहीं है वह, न गति है न स्थिर है। ये जो एक आध पर जब मन लग जाए ये है स्थिरता की आसक्ति, और चिंतन करें ये है चिंतन की आसक्ति, क्रिया करते हो ये है कर्म की आसक्ति, ध्यान लगाते हो ये ध्यान की आसक्ति। आसक्ति चाहे तो रुपये में रखो, चाहे ध्यान में रखो, चाहे स्थिरता में रखो, चाहे चलता में रखो, महाराज क्या फायदा, क्या फर्क क्या है? एकाग्रता की आसक्ति है, निरोध की आसक्ति है, तत्व तो उससे ऊंचा है, न वो स्थिर है न चंचल है, न चिंतन है न ध्यान है न समाधि है। ये समाधि तो आप एक अपेक्षा है, तो समाधि विद्वान दो अवस्था नहीं होती तत्व में, वो सहज अवस्था कहते हैं उसको, सहज अवस्था इसको कहते हैं, ये असहज अवस्था इस बात उसको सहज अवस्था कहते थे। तो सहज क्या कहे, असहज है दिए असहज सहज अवस्था, सहज अवस्था नाम थोड़ा ही उसका, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। तो सहज स्वाभाविक है साधो भाई, सहज समाधि भली, सहज का पद है फिर सुन ले, सहज का पद सुना देंगे मौका हो तो। सहज स्वतः स्वाभाविक वो न स्थिरता है न गति है न ध्यान है न समाधि है न व्युत्थान है, न आना है न जाना है न लेना है न देना है, ये कुछ भी नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा न को रस भोगी न को रहत न का न को आभारता न कर दुर्व्यवहारा न को विष्णु ब्रह्मा न को ही नगेशन न को आदिशक्ति न को ही महेशन। अंत में कहा न को सुपन जागे न को सुख पति, न सुपन है न जागृत है न सुषुप्ति है, न पद तुरिया न मोख मुक्ति, न मुक्ति है न बंधन है। ज्यों देखा त्यों मैं कहा, अंत में कहते हैं न को पद तुरिया न को मोख मुक्ति, न को सुपन जागे न को सुख पद, न सुपन है न जागे न सुरुक्ति है, न पद तुरिया न मोख मुक्ति। ज्यों देखा त्यों मैं कहा है, कानून रखी का है, किसी कायदा नहीं रखा है, किसी का कायदा नहीं रखा है। हरिया पर फिर बचा के हरिया प्रचार नाम का तन्मन भीतर पाए, दारक में पावक बसे, जू आत्म घटमाट लकड़ी में अग्नि रहता है, तू आत्म घटमाट हेमा पर पैर में घृत है, मेरी बिन मथिया कुछ न। तो इसको ब्रह्म अग्नि तत्वीज में मथघर काटे कोई, वही कहते हैं इस मथघर के इसको दिखा दे तो उल्ट काल को खाते है। दुनिया काल को तो काल खा रहा दुनिया को, और वो काल को खा जाएगा। तो काल का चले काल की दाल रहेगी वहां, काल के दाल से मरना हो जाएगा। राजा गुरु गम हो संतान वाणी हमारे आचार्य होगी। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई, मत ना ये अभी मत मंथन कर रहे हैं तो उल्ट काल को खात है। हरिया गुरु को गुरु गम गुरु से पता लगता है तो काल को खा जाएगा। काल सबको खा जाता है, वो काल को ही खा जाता है। काल वंश में लोग अक्षर मिल दो, मैं काल हूँ महाकाल हूँ, सबको खा जाऊंगा, काल को ही खा जाऊंगा। अच्छा, अब जो वो रहा कि मुझे विषु तत्व को जानना है, तो जिज्ञासु में जिज्ञासा मात्र रह गई। मैं जिज्ञासु है ही नहीं, जिज्ञासु नहीं रहा, जिज्ञासा ही रहा जिज्ञासा। अरे केवल जिज्ञासा रहते ही तत्व प्राप्त हो जाएगी। अब जिज्ञासा केवल रहे तो तत्व प्राप्त में क्या देरी लगे, क्यों लगे देरी बताओ? कोई देरी लगने का कारण नहीं है। आप शंका करो, केवल जिज्ञासा रही, जिज्ञासा नाम ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, केवल जानने की इच्छा रही, इच्छा वाला कोई नहीं रहा। अब जिज्ञासु नहीं रहा, जिज्ञासु तो जिज्ञासा में परिवर्तन हो गया, अरे जिज्ञासा ज्ञान में परिवर्तन हो जाएगी, है जो जाएगा। ये बात बताइए कितनी सुगम। हाँ मैं बहन, तो जिज्ञासा होते ही बोध हो जाएगा, और क्या होगा? ज्ञान जानने की इच्छा मात्र रही तो जानना आप हो जाएगा, अब क्या रहेगा? कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है। और तो आपका विश्वास और आप विचार करो तो है, इसमें कठिनता तो बताओ, कोई कठिनता हो बताओ भाई, ये बड़ी भारी कठिन बात है तो उसके विचार करें। शंका हो संदेह हो तो पूछो। एक बाधा है महाराज जी, एक बाधा है, बाकी बात तो समझ में आ गई है सारी, बाकी समझ में आ गई ये बात जो आपने बताई। एक बाधा नजर आती है कि जैसे एक साधक जो है मतलब भक्ति भक्ति भक्ति भी चाहता है। मैंने देखो पहले कह दिया था, मैं जिज्ञासु बात कहता हूँ, योग की और भक्ति की दोनों बातें मैंने रोक कर कही है। ये ज्ञान की बात कही है, साधक का लक्ष्य तो है भक्ति, लेकिन वो भक्ति में इतना उसका अभी साधक तेज नहीं होता जितना ज्ञान में तेज होता है। तो ज्ञान तेज कर लो, एक चीज होगी ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा और योग के द्वारा, बिल्कुल एक ही तत्व की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित बात संदेह नहीं है। अब ज्ञान मार्ग से कर लो और भक्ति मार्ग से करो तो मैं भगत हूँ, मैं भगत हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, भगत होते हुए भक्ति हो जाए, केवल भगवान की भक्ति भक्ति रह गया, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे मैं योगी हूँ, हम योग करते करते केवल योग रह जाएगा तब तक प्राप्त हो जाएगी। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं किंचित मात्र। इस संप्रदाय के अनुसार कोई योग को सिद्ध मानता है, कोई भक्ति को मानता है, कोई ज्ञान को मानता है। यदि गीता ने तीनों कहा है, भागवत ने तीनों कहा है, योगास्त्रयो में आप रहूंगा निर्णांश, कोई छोटा बड़ा नहीं है, किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। आपकी भावना ज्ञान में तो ज्ञान के मार्ग में चलो, आपकी भक्ति तो भक्ति मार्ग में चलो, आप योग मार्ग योग मार्ग चलो, आपके ध्यान है ध्यान मार्ग में चलो, जिस मार्ग में आपकी उसी मार्ग में चलो। बात ये होगी, ध्याता होगा फिर ध्यान होगा फिर ध्येय होगा, फिर ध्याता अपना खत्म हो ध्यान हो जाए, ध्यान हो जाए ध्येय में लीन हो जाएगा। सब जगह यही बात है, भक्त हो तो भक्ति होगा, भक्ति में लीन होकर भक्ति और भगवान में लीन हो जाएगी। प्रेमी होगा प्रेम का प्रेम का प्रेमी करते प्रेम ही खत्म हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा प्रेम हो गए प्रीति में हो जाएगा। इसमें कोई शंका हो बोलो। आपने कहा कि जिज्ञासु जो है इसका काम ये है कि वो जिज्ञासु मात्र रह जाए, जिज्ञासु मिट जाए। हाँ, जिज्ञासु जब जिज्ञासु को कैसे मिटाएगा? मैं जिज्ञासु ही जागृत करे, जिज्ञासु मेरा मुख्य काम है। जिज्ञासु वो भी आदमी काम क्या है? धन कमाना, तो लोग धन में लीन होगा कि नहीं? लोभी का काम क्या? धन कमाना, या धन मिला और क्या? और लोभी का लोभ खत्म हो गया, लोभ धन में गया चला गया, और धन का लोभी हो गया। तो तो धुन का तो भी धुन तो अलग है और ये खुद लीन हो जाएगा, फिर अलग कैसे रहेगा। जिसको जिज्ञासा का लोग है उसको जिज्ञासा उस पूरी होती है खत्म होगा। वह बात दूसरी बात छोड़ो मत, आप मत छोड़ो, अभी छोड़ोगे तो ये छूट जाए। फिर आप अच्छा आपकी बात कह दूंगा, मेरे से प्रश्न पूछा कि जिज्ञासु में मुमुक्षु में क्या फर्क है। मेरी बात के बाद ये प्रश्न पूछा, मैं सो मुमुक्षु में जिज्ञासु में ये फर्क है कि मुमुक्षु है वो छूटना चाहता है तो उनके बंधन स्वीकृति है, बंधा है तभी तो मुक्त भी मुमुक्षु है। मोक्ष तुम इच्छु मुमुक्षु मुसली धातु से सन करते मुमुक्षु बन जाएगा, ज्ञात अब जिज्ञासु जिज्ञासु बन जाए जिज्ञासा बन जाएगा जिज्ञासु बन जाएगा, एक ही बात है। पर फर्क इतना है कि मुमुक्षु वो होता है जो बंधन से छूटना चाहता है और जिज्ञासु वो होता है जो अज्ञान से छूटना चाहता है। अज्ञान अज्ञान की सत्ता नहीं है जैसी बंधन की सत्ता है, बंधन की जैसी सत्ता है ऐसी अज्ञान की सत्ता नहीं है। यही बात है किस बात से मुमुक्षु में जिज्ञासु में कोई फर्क नहीं है, पर मुमुक्षु वो होना चाहता है जो बंधन में है, जिज्ञासु वो चाहता है जो अज्ञान में है। अज्ञान तो मिटने वाला है, बंधन टूटे तब होगा, तो उसकी सत्ता ज्यादा है। ये मैंने फर्क बताया तुम्हें, मुमुक्षु में सत्ता ज्यादा है बंधन की, इतनी जिज्ञासु में नहीं है। इस वाली जिज्ञासु ठीक है, वो मुक्त होगा मुक्ति चाहता है तो मुक्ति चाहता है तो चीज चाहता है, जिज्ञासु ज्ञान चाहता चाहता कुछ नहीं। आर्थ तो जिज्ञासु अर्थार्थी अर्थार्थी अर्थ है, तो आर्थ और अर्थार्थी से जिज्ञासु तेज हुआ। आर्थ तो दूर ज्ञान चाहता है और जिज्ञासु तत्व ज्ञान चाहता है और अर्थार्थी धन चाहता है, तो धन चाहता है उससे जिज्ञासु अच्छा और उससे जिज्ञासु केवल अर्थ से अर्थ अर्थार्थी अर्थार्थी से अर्थ अर्थ से जिज्ञासु जिज्ञासु ज्ञानी, ये है क्रम, साधक का क्रम ये है। लिखा है आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ऐसा मन क्रम है, अर्थार्थी अर्थार्थी ऊंचा अर्थ अर्थ से ऊंचा जिज्ञासु जिज्ञासु ज्ञानी, क्रम ये है। आपको तो इस क्रम का विवेचन करूंगा, जो विवेचन चल रहा है वो बंद होगा। हाँ तो वही मेरे को चलने दो, पकड़ो मत, फिर पूछोगे। मैं तो पूछने से बहुत राजी हूँ, व्याख्यान से पूछने में राजी ज्यादा हूँ, मैं पूछने में लोग उकता जाते हैं। जिज्ञासा तो मिलेगा, जिज्ञासा नहीं रहेगी, जानने के बाद जिज्ञासा रहेगी। जिज्ञासा होने के बाद जिज्ञासु होने से ही तत्व ज्ञान होगा क्या? जिज्ञासा होने से केवल जिज्ञासा मात्र से केवल जिज्ञासा मात्र बोध हो जाएगा, केवल जिज्ञासा से जिज्ञासा होना आवश्यक है क्या? जिज्ञासा होना आवश्यक है कि संसार को मिटाने के लिए, जिज्ञासु की जरूरत नहीं है। संसार का जो मैं मुमुक्षु हूँ भोगी हूँ इसको हटाने के लिए जरूरत है जिज्ञासु की, जिज्ञासु की जरूरत नहीं है। मैं भोगी नहीं हूँ, मैं मुमुक्षु नहीं हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं साधारण आदमी नहीं हूँ। ये साधारण से ऊंचा उठाने के लिए जिज्ञासु हूँ, जिज्ञासु होगा फिर जिज्ञासा की जरूरत है, जिज्ञासु तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। केवल जिज्ञासु होने तत्व ज्ञान के सिवाय क्या होगा? आप मैं तो विचार करो, कोई कहो कोई बताओ, केवल जिज्ञासा के बाद में क्या होगा? तत्व प्राप्ति हो जाएगी। मन असाधन रहते हुए भी उसका मार्ग साधन का है, असाधन का मार्ग नहीं है। मानो कमी रहेगी मन उल्टा चलता नहीं है, चलता है सुलटा मार्ग है। यार असाधन वो है जो उसे बिल्कुल चले, मैं डाकू हूँ मैं चोर हूँ मैं लोभी हूँ मैं व्यापारी हूँ, ये है बात। और न भक्त है जड़ता नहीं है, इसलिए एक चीज से हम अभी बंधे नहीं है, न जिज्ञासु है न मुमुक्षु है, ना भक्ति योगी हैं ना समस्त योगी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? हम क्या कहते हैं मैं सुन जाने, एक छात्र में हमारी चिंता नहीं होने, एक छात्र में हमारी चिंता नहीं है। ठीक है, हाँ दूसरा दिन डेटा करो है जिसमें हो सके करो, वो नहीं हो तो मैं क्या करूँ उसमें, ये तो आपको करनी पड़ेगी। मेरे को पूछो तो मुमुक्षु में जिज्ञासा मैंने फर्क बता दिया, ऐसे आप तो फर्क बता दूंगा और मैं क्या करूंगा, वो तो आपको दृढ़ करना होगा। ऐसे ही दिली साधन है मेरे तो, ऐसी एक कृपा कि आप जैसा कहो वैसा साधन बता दूंगा। न जिज्ञासु हूँ, न विमुक्षु हूँ, न योगी हूँ, न भगत हूँ, बताओ क्या करूँ। तो आप चाहते क्या हो ये पूछूंगा, बताओ वो बताओ, फिर बताऊंगा आप चाहते क्या हो। न जिज्ञासु हो आप, न मुमुक्षु हो, न भगत हो, न योगी हो, न साधक हो, तो चाहते क्या हो फिर बताऊंगा। वो साधन में दृढ़ता नहीं है, मैं दृढ़ता के अभाव की बात कह रहा हूँ। मान लिया कभी तो हमारे मस्तिष्क में ये आता है कि हम भक्ति योग से अपना कल्याण कर सकते हैं, कभी मन में ये आता है कि हम समता योग से अपना कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ये जो साइकिलिंग वो है, ये मतलब इस तरह से जो हमें भी दृढ़ता नहीं है हमारे अंदर, वो उस दृढ़ता को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप चाहते क्या हो? किसी एक साधन से साधन करना थे, मैं साधन में चाहते क्या हो, मेरे एक ही प्रश्न है आप क्या चाहते हो? कल्याण चाहते हो तो राम राम राम राम राम राम राम रात दिन वहां के मीचर करते हो जाए। अगर चाहते हो तो ये करो, करके देखो, 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष क्यों जाओ राम राम रात दिन, रोटी खा लो, पानी पी लो, नींद आओ, सो जाओ और हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। क्यों कहो मैं मुक्ति चाहता हूँ, मेरे कल्याण चाहता हूँ, मैं उद्धार चाहता हूँ, राम राम राम राम राम राम राम। न मैं जिज्ञासु हूँ, न मुमुक्षु हूँ, न मैं भगत हूँ, न मैं योगी हूँ, न मैं ध्यानी हूँ, कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन सो गो मत एक पलक में, तो क्या कल्याण? सबके लिए नाम जब सबके लिए औषधि है, ज्ञान मार्ग में चलो, भक्ति मार्ग में चलो, योग मार्ग में चलो, ध्यान मार्ग में चलो, नाम जब सबके लिए उपयोगी है। अगर ये आपको हो जाएगी, नाम जब खुद बता देगा आपको खुद को और चेतन करा देगा, मन एक पर लग जाओ राम राम पर, कहते मेरे ध्यान जचता ही नहीं, नहीं जचता, जाने दो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन ले जाओ, करके देख लो, नहीं है तो मेरा कान पकड़ देना आकर के, चाहे जूता मारना आकर के, कि मैंने राम राम किया 50 वर्ष किया, राम से 30 वर्ष किया, कोई फायदा तो नहीं हुआ, कह देना। इतने आदमी बीच में कहता हूँ, मुक्ति चाहते हो और सब जाता नहीं, राम राम करो। मैंने पहले पूछा 2-3 बार कि चाहते क्या हो, अब चाहते हो मान बढ़ाई धन तो कैसे हो जाएगा? कल्याण चाहते कुछ करो ठीक हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, निसंदेह हो जाएगा। कमहुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, तो बहरा है क्या भगवान, सुनेगा नहीं वो, फिर उसी कृपा से होगा, वो आपके मेहनत से नहीं होगा, आप कितनी मेहनत को काम नहीं होगा, उसकी थोड़ा मात्र से हो जाएगा, फट हो जाएगा। एक ही बात, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कोई सुनो न देखो न बोलो न खाओ, भगत पर भोजन कर लिया, पर जल पी लिया, पर सो गया, और दूसरे बता राम राम राम राम, काम करो तो राम राम मत छोड़ो, दुकान का काम करो कहीं जाओ राम राम मत छोड़ो, काम बिगड़े तो बिगड़े दो, राम नाम मत छूटो, कुछ करके देखो। क्यों ये विचार करो, बहनों भाइयों भाइयों से कहना है, कोई भी आप लग जाओ, आपको काम नहीं छुड़ाते, गृहस्थ नहीं छुड़ाते, रुपया नहीं छुड़ाते, परिवार को नहीं छुड़ाते, एक ही गति राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहो। ये जसी ना ठीक है ना, ये ठीक है, मैं तो कभी कभी अभिमान की बात कह देता हूँ कि साधन आप चाहो जैसा बता दूंगा, मैं करना तो पड़ेगा आपको, जैसा चाहो वैसा बता दूंगा, ऐसा साधन चाहिए, अरे बता दूंगा नहीं, आपसे स्वीकार करवा लूंगा कि ये मैं कर सकता हूँ और इसे सिद्धि हो सकती है, आपके मुंह से स्वीकार करा लूंगा, ऐसा जोश आ जाता कर देता हूँ। मेरी शक्ति नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, मैं अंतरिया में नहीं हूँ, मैं सर्वसम्मत नहीं हूँ, पर नहीं होते हुए भी संतों की वाणी है, भगवान की वाणी है, ये मेरे सहारा है। अगर झूठा हो जाए तो गीता झूठी होगी, शास्त्र झूठे हो जाएगी, संतों की वाणी झूठी होगी, फिर मैं झूठा हो जाऊँ, क्या मेरी बेइज्जती हो जाएगी? जब संतों की भगवान की वाणी भी झूठी हो जाएगी तो मेरी क्या इज्जत है? मेरी भी झूठी नहीं, पर वो झूठी हो गई नहीं, विश्वास पक्का विश्वास हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब अपनी बात सुनो, तो मैं ज्ञान की बात कह रहा था, इसी तरह से योग की बात है, इस तरह से भक्ति की बात है, ऐसे ही ध्यान की बात है, जो करो यही बात है। राम राम जपने वाला ही पहले तो जापक होगा, फिर राम राम होगा, फिर राम का जो अर्थ है वो होगा, पहले तो राम राम करने वाला होगा, फिर जिसका नाम ले वो होगा, और जिसका नाम ले वो आ जाएगा, फिर ये बात हो जाएगी उसमें। आप बताओ, कोई शंका करो कि कैसे हो जाएगा? पहले हम राम राम राम दो, राम राम किसी की परमात्मा को किसी को मानकर करते हैं कि नहीं? तो पहले तो मैं राम राम करने वाला हूँ, राम राम करने का दे राम राम करना होगा, फिर राम राम का होना होगा, फिर राम राम है हो जाएगा, करना होना है बदलेगा बदलेगा जो सच्चा साधक हो तो बताओ। अब कोई सही शंका करो, पहला करना फिर होना और फिर है, पर है सर दूसरे सरकार से सपने लगी बिल्कुल, रोम रोम समझा है, रोम रोम उतरंदा है, रोम रोम रोम रमा रोम राम राम राम राम राम राम होता है, रोम रोम उतरंदा चंदन का रोम रोम होता है, सदै होगा। 3.5 करोड़ लोग, 3.5 करोड़ राम कहते, 3.5 करोड़ नाम होगा, एक एक रोम से राम राम होगा, औरों को सुनाई दे सकता है बना जितना है, अगर वो बरसों तक साधन करने वाले सज्जन है, उनके पास बैठो कान लगाओ तो आपको सुनना देगा। अर्जुन की बात सुनी है कि नहीं? अर्जुन सोए हुए थे, सोए हुए कृष्ण कृष्ण हो रहा है, अरे भगवान बैठे नारद जी आगे कई आगे, अर्जुन सोया है, अरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हो रहा है। जब आप औषधि खाते हो औषधि का असर हो जाता है, जो चीज खाते हो आपकी असर कर जाती है, तो इतनी ताकत भी भगवान के नाम में नहीं है। तो जिज्ञासु है तो इसे करके देखो। अच्छा, इनमें कोई शंका जो बोल दो भाई, अब विश्राम है, इसमें आपके शंका संदेह होता हो वो बोलो। जैसे भाई ने बोला कोई संदेह है, ये ज्ञान का मार्ग भक्ति का मार्ग, तो भक्ति के मार्ग में चलो, ज्ञान के मार्ग में चलो, योग के मार्ग में चलो, ध्यान के मार्ग, चार बताया मैंने, किसी मार्ग में चलो आप। भक्ति मार्ग की तरफ एक ही भक्ति की भक्ति हो जाएगी, भक्ति और भगवान हो जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले को तो सगुण की प्राप्ति हो सकती है, निर्गुण की भी, दोनों की प्राप्ति हो जाएगी, और सब प्राप्ति हो जाएगी। पूछो तो एक बात बताऊं, आप क्षमा कर देना मेरे को और तर्क कर देना, नहीं मेरी बात खंडन कर देना, नाराज हूँ मैं, नाराज नहीं होता। आप भक्त हो जाओगे, सब शक्ति हो जाओगे, अपरा और परा प्रकृति परमात्मा की है, परमात्मा परार अपराकृति से अतीत है, अब शंका करो। कहते मेरी भक्ति की है तो क्या करूं? तो परा अपरा प्रकृति परमात्मा की, अरे परमात्मा खुद, अरे उसका नाम लो, कमी कैसे रहेगी? परा अपरा प्रकृति वालों की दो निष्ठा है, अरे वहां भक्ति निष्ठा है, दो निष्ठा नहीं है वहां भगवान। बोलो, दोनों विषयों में एक ही प्राप्ति होती है, भगवान जी एक ही प्राप्त होगी, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, अब संदेह नहीं है, ऐसा गीता कहती है। ये सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगी रूप गम्य थे एक मप्या समय बिंदुले फलम ध्यान आत्म निकंद के आत्मान महात्मना अन्य सांख्य योगे न कर्म योगे न चाह पड़े अन्य तुय उदान श्रुतवा ने भी उपास होते ते भी जात बनते हो मृत्यु से पढ़ाया। कोई संत महात्मा तत्व की हो और वो कहते गया कराओ तो गया में लग जाओ चलाने के लिए तत्व ज्ञान हो जाएगा। अन्य तू एवं मजा जानते न ज्ञान योग जानते ध्यान योग जानते न कर्म योग जानते कुछ भी जानते महात्मा कहते वैसे करो वही कर लग जाओ उसको वही तत्व बना दिया। अन्य एवं अजानंत श्रुत्वा ने भी उपासते ते विचार तरंत मृत्यु श्रुति परायण वे सुनने के परायण हो जाए केवल तो वे मृत्यु मत तरंते तर जाएंगे। परमात्मा की तरफ तो चारों तरफ है, जब घोल पृथ्वी है किधर जाओ एक जगह पहुंचेगा ना, इधर से जाओ इधर से जाओ इधर से जाओ उधर से जाओ कहीं जाओ एक जगह पहुंचेगा और कहां जाएंगे, सभी गोल है पृथ्वी तो क्या पूर्व जाने वाला पहुंचेगा वहीं पश्चिम में जाने वाला पहुंचेगा, उत्तर में जाने वहीं पहुंचेगा, दक्षिण में जाने वाला वहीं पहुंचेगा, एक जगह शिखर होती है एक सौ नारायण और नगर के रज्ज बरा अनेक भावे आओ किधर से आ गया स्थल।